lub starszego, skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 marca, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Młodzi Polacy są spokojni, choć pewne obawy mają. Chodzi o tych, którzy mieszkają, studiują i pracują na Wyspach Brytyjskich. Wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie od dziś są zamknięte. To jest reakcja na nocny ostrzał polskiej placówki w Łódzku. Fundacja Rodzić po ludzku sprawdziła oddziały położnicze. Z jej raportu wynika, że jest zdecydowanie za dużo cesarskich cięć. Brytyjska premier Theresa May zaapelowała do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, aby, tu cytat, w sercu naszych negocjacji związanych z Brexitem był interes wszystkich naszych obywateli. Szefowa rządu dodała, że wielu obywateli pozostałych państw członkowskich mieszka w Wielkiej Brytanii, podobnie jak wielu obywateli Wielkiej Brytanii, wreszcie Unii Europejskiej. I powinniśmy dążyć do szybkiego osiągnięcia porozumienia dotyczącego ich praw. Formalny proces wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty właśnie się zaczął. Wkrótce ruszą negocjacje mające ustalić warunki rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Ważnym tematem będzie status imigrantów unijnych na wyspach. Brytyjski rząd przed rokowaniami nie chciał udzielić Polakom, Rumunom czy Hiszpanom jednostronnych gwarancji. Co o tej sytuacji myślą nasi rodacy nad Tamizą? O to pytał Adam Dąbrowski. Co mam jeszcze będzie? Bo jest kraj, do którego możemy wrócić. Nie, wrócę do Polski. Będę żyła dalej. Nie możesz się takimi rzeczami załamywać. Ludzie, którzy faktycznie chcą legalnie podjąć tutaj pracę, legalnie tutaj żyć i pracować i współtworzyć jakby w pewnym sensie społeczeństwo, dla nich warunki się za bardzo nie zmienią. Dopóki jakieś konkretne decyzje nie zostaną podjęte, to wydaje mi się, że nie mamy tej pewności co do tego, jak losy Polaków będą się kształtowały w Wielkiej Brytanii. Wieczorem premier Beata Szydło ma zaplanowaną rozmowę telefoniczną z szefową brytyjskiego rządu. Wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie są od dziś zamknięte. Wznowią pracę, gdy wzmocniona zostanie ich ochrona. Taka decyzja zapadła po nocnym ataku na konsulat w Łódzku. Polskie władze podkreślają, że to poważna sprawa i apelują o natychmiastowe działania. Prezydent Andrzej Duda dostał telefoniczne zapewnienie od prezydenta Łoroszenki, że powstała specjalna grupa, która ma jak najszybciej wyjaśnić przyczyny i okoliczności zajścia. Do współpracy zaprosił polskich specjalistów. Poinformował o tym minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Aby zapewnić także transparentność i skuteczność tego procesu, pan prezydent Łoroszenko wyraził gotowość udziału także w tej grupie polskich specjalistów. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, spotkał się z władzami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedział, że atak może być prowokacją ze strony Rosji. Nie udało się nas pokłócić próbami prowokacji na cmentarzach, pomnikach. Teraz są nowe wyzwania. Jak poinformowało Biuro Prasowe Służby Bezpieczeństwa na Ukrainie, w budynek polskiego konsulatu trafił granat przeciwpancerny. Nikomu nic się nie stało, jednak siła eksplozji była tak duża, że zawaliły się sufity, a odłamki granatów padły na poziom trzeciego piętra, gdzie mieszkają ludzie. Natalia Żyto, Polskie Radio. W Polsce mamy za dużo cesarskich cięć i złe warunki porodów naturalnych, stwierdzają autorzy raportu opublikowanego przez Fundację Rodzić po ludzku. A 4 lata po wprowadzeniu standardów opieki okołoporodowej sprawdzono pod tym kątem 360 oddziałów położniczych w całym kraju. Okazuje się, że w szpitalach, gdzie są tylko sale jednoosobowe, wykonuje się mniej cesarskich cięć. Ten czynnik związany z intymnością, poczuciem bezpieczeństwa jest takim czynnikiem ochronnym. Ma wpływ na to, jak ten poród przebiega i to jest coś, co jest tak naprawdę chyba najłatwiejsze do zmiany, bo najtrudniej zmienia się postawa, najtrudniej zmienia się mentalność. Prezes Fundacji Rodzić po ludzku, Joanna Pietrusiewicz, przekonuje, że kobiety powinny wybierać porody naturalne. Ważne jest to, żeby zrozumieć, jak to jest ważne z punktu widzenia dziecka, co się dzieje, jakie dostaje hormony w trakcie porodu. Dlaczego ważne jest to, żeby on był z nami później po porodzie 2 godziny, żeby się uspokoił, żeby nastąpiła kolonizacja flory bakteryjnej, bo to jest start dla naszego dziecka w przyszłość. Według danych ze szpitali 43% wszystkich porodów w naszym kraju to były cięcia cesarskie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby w ten sposób kończyło się 10% ciąż. Laureat Literackiej Nagrody Nobla, Bob Dylan, odbierze w weekend w Sztokholmie dyplom i medal Akademii Szwedzkiej. Wczoraj Akademia poinformowała, że poeta i bard może stracić nagrodę pieniężną w wysokości 8 milionów koron, czyli około 3,5 miliona złotych, ponieważ nie wywiązał się z obowiązku wygłoszenia noblowskiego odczytu. Dylan zagra podczas weekendu dwa zaplanowane wcześniej koncerty w Lund i Sztokholmie. Noblista zaprosił na jeden z nich członków Akademii Szwedzkiej. Dojdzie do kameralnego spotkania, podczas którego artysta przyjmie dyplom i medal Literackiej Nagrody Nobla. Nie przewidziano, by podczas tej uroczystości Bob Dylan wygłosił stosowny wykład. Artysta poinformował, że w późniejszym czasie przekaże Akademii nagrane wystąpienie. Taka forma jest dozwolona. Skorzystała z niej Alice Munro w 2013 roku. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Bob Dylan przez długi czas zwlekał z przyjęciem wyróżnienia, potem odmówił przyjazdu na ceremonię wręczenia nagród. Na bankiecie nobelowskim list od niego odczytała ambasador USA w Sztokholmie. Proszę przyjąć, że jestem tu duchem i to zaszczyt przyjąć tak prestiżową nagrodę, napisał artysta. Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie w nocy może to być deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu są prognozowane. W centrum i na południu Mazowsza, a także na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie w nocy możliwe też burze. Temperatura od minus 1 stopnia na Mazurach do plus 8-9 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia wciąż zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Padać może najprawdopodobniej na zachodzie. Temperatura jutro nieco niższa od 5 stopni na północnym wschodzie do 14-15 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro już słabszy, choć na wybrzeżu jeszcze do umiarkowanego, a wysoko w Tatrach porywy do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wygodnie? No wygodnie. Ale mogłoby być wygodniej. Elegancko? Niewątpliwie. Ale czy nie dałoby się z jeszcze większą klasą? Korzystnie? Pewnie można trochę korzystniej. Tylko teraz rewelacyjnie wyposażone modele Ford Focus Limousine w atrakcyjnej cenie 49 800 zł brutto oraz Ford Mondeo Limousine w cenie 78 900 zł brutto. Dostępne również w ofercie Ford Leasing Opcje. Liczba samochodów ograniczona. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Włączamy niskie ceny, Media Expert. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś 1000 ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasvelt Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasvelt Auto, najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasveltauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. No dziś powinniśmy grać po angielsku. Taki dzień. Bardzo angielski, ale płyta tygodnia po francusku. Jane Birkin. Birkin Gainsbourg Le Symphonique. Du tout, c'est dire que lorsqu'on est à bout, c'est à bout. Les deux sous-chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sous-chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des parisiens, enfilés. Des sentiments maquillés outrageusement łzy są. Et de sous-chic, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Les deux sous-chic, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur une paroi désolante. Jane Birkin, płyty SMS-em, dwie płyty tygodnia, 71-335. A telefonicznie zapisujemy na koncert z serii koncertów urodzinowych zespół Kroke w niedzielę o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I w tej sprawie 22 i 7 trójek. Niedziela, 19.05, Kroke w Trójce, urodzinowo. Who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile. Let us some love. Toys for children you've not conceived. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. It makes no sense at all. So you just turn out your light, try to figure out what's going on. Makes no sense at all. Tomorrow. Teraz nie pada, ale chyba wieje, bo bardzo szybko chmury na niebie się przesuwają, a płyty tygodnia dostają pani Agnieszka ze Stopnicy i pan Andrzej ze Starego Opola. Reportaż w Trójce. Wracają do Polski po kilku, czasem kilkunastu latach nieobecności. Początki życia w kraju często są dla nich i ich rodzin bardzo trudne. Powracają do czegoś, co jest inne. I właśnie z myślą o takich rodzinach w Fundacji Stopociech powstał projekt Z powrotem w Polsce. Jego autorki też jakiś czas temu wróciły do kraju, więc problemy nie są im obce. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej, Reemigranci. W Anglii nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się śmiał z kogoś. Nie było tego porównywania ubrań. Bo w Polsce często dzieci jakby się chwalą swoim ubraniem, że nie wiem, mają jakąś spódnicę po kostki. I też był zakaz przynoszenia słodyczy, czekolady, soków i orzechów. Tak, żeby nikomu nie było przykro, że ma uczulenie na orzechy albo że ktoś komuś dał słodycze, a ten drugi nie ma. Powiedziałbym, że na górę do Neli? Nelus, poczekaj sekundkę. To było tak, że my nie wyjechaliśmy ani przeciw czemuś. Wyjechaliśmy z ciekawości. Ponieważ oboje już i tak mieliśmy takie doświadczenia międzynarodowe. Mój mąż dzieciństwo spędził w Libii, bo tam pracował jego tata. Ja jako dziecko mieszkałam w Chinach. Potem jako nastolatka mieszkałam w Stanach. Więc tak naprawdę taka nomadowość wchodzi w krew i człowiek chce poznać nowe kultury. Uwielbiamy podróżować. Jeszcze w trakcie studiów jeden z banków inwestycyjnych zrekrutował mojego męża, więc mieliśmy tam już pracę taką w zawodzie, tak? W Londynie po 2 latach pobytu tam kupiliśmy mieszkanie, oczywiście na kredyt, które powoli spłacaliśmy, a potem zaczęły się rodzić dzieci i w 5 lat urodziło nam się 3 dzieci. Nie mieściliśmy się już w mieszkaniu. Przyszedł taki moment, że my już w tym Londynie jesteśmy w sumie 8 czy 9 lat. No musimy podjąć jakąś decyzję. Zostanie tam wiązało się z wzięciem gigantycznego kredytu. Tam nieruchomości są niezwykle drogie. Chcieliśmy być bliżej rodziny, bo z 3 dzieci, bez jakby wsparcia takiej szerszej rodziny, jest bardzo, bardzo trudno. Dlatego postanowiliśmy, że moi rodzice, którzy notabene mieszkali 20 lat w Stanach, też szykowali się do przyjazdu tutaj, że my się tutaj spotkamy, że wszyscy wreszcie po 20 latach będziemy w jednym miejscu. Dawno wróciliście państwo? 1,5 roku temu. To był jakiś wielki plan kiedyś na życie. Mąż dostał kontrakt w Budapeszcie i wyjechaliśmy za granicę. Małgosia miała 3 lata i 4 miesiące, a syn miał 3 miesiące, 3,5. My mieszkaliśmy w Budapeszcie przez 4 lata. Małgosia chodziła tam do anglojęzycznego przedszkola i syn również poszedł tam do przedszkola, jak miał 2 lata. Zdecydowaliśmy się wrócić po 4 latach właśnie ze względu na szkołę córki, żeby zaczęła od 1 klasy edukację w Polsce. Było mi odrobinę ciężko. Musiałam porozumieć się po polsku. Poziom angielskiego był na bardzo małym takim poziomie. A mój to był taki wysoki, że ja na lekcjach angielskiego się tak strasznie nudziłam, bo już wszystko to już przerabiałam, a oni to dopiero zaczynali. Najtrudniejsze było znalezienie sobie koleżanek, bo byłam przyzwyczajona do innych dziewczynek, w ogóle z innych kultur. Wszystko było inaczej, i wyglądały, i mówiły. Tam to było tak, że na przykład była przyjaciółka, miałaś przyjaciółkę, ona przechodziła do Indii, znajdowałaś sobie nową przyjaciółkę, a w Polsce akurat to było tak, że masz przyjaciółkę, masz ją i idziesz do drugiej, zostawiasz tamtą i tamta druga jest sama już. Miałam bardzo miłą panią, która mnie zrozumiała, więc to było bardzo miłe. No ale początki były trudne. Mąż dostał ofertę pracy w Londynie z tej samej organizacji, w której pracował. Mieliśmy już wtedy jedno dziecko, córeczkę. No i mąż stwierdził, że on by jednak chciał spróbować trochę dłużej. Miał tam dość stabilną sytuację zawodową. Ja się przeniosłam z córką do niego, do Londynu. I na początku to miało być tam 2 lata, 3 lata. W końcu wyszło nam 6 lat. Ale cały czas wiedzieliśmy, że w którymś momencie chcemy wrócić do kraju. To miała być taka przygoda. W Londynie urodził się nasz synek. i w 2010 roku wróciliśmy do Warszawy. Baliśmy się bardzo tego powrotu. Córka już miała 10 lat. Tam jest system nauczania takiego blokowego przede wszystkim, więc na przykład jest jakiś temat typu, nie wiem, Egipcjanie i nie ma takich przedmiotów wyodrębnionych jako takich w klasie tej primary, czyli podstawowej, tylko ten wątek Egipcjanie jest omawiany zarówno jakby na takim przedmiocie typu przyroda, jest jakaś literatura na ten temat czytana na angielskim, może liczą jakiś faraonów na matematyce. Jest to właśnie tak bardzo blokowo i to przez całą podstawówkę. Mało mieliśmy takiego poczucia, że jest jakieś zrozumienie i chęć podania jej ręki, tylko raczej jest, od początku było takie egzekwowanie, no proszę, już teraz powinnaś to już umieć, już teraz powinnaś to zrozumieć. Każdy zresztą człowiek, ale szczególnie dziecko, chce się dzielić tym swoim doświadczeniem. Jak dzieci mówią o tym, a ja w pierwszej klasie to coś tam, to moja córka chciała powiedzieć, no jak ja byłam tam w reception, czy w year one, czy w year two, to coś tam się działo, a mało kto był zainteresowany jej opowieściami. Nauczyciele nie mieli takiego pomysłu, żeby ją na przykład pytać, czy dawać jej szansę, żeby opowiedziała o czymś. Więc często córka była taka sfrustrowana, że no nikt nie chce tego słuchać. To była jej przeszłość i o tym chciała mówić. Syn poszedł do przedszkola, do zerówki tutaj. Dawało się pozornie, że będzie miał łatwiej, no bo młodszy był, miał 5 lat. Natomiast dzieci wyłapywały w grupie przedszkolnej, że Antoś ma troszkę inny akcent. Przyzwały Antosia, że mówi jak z internetu. Tak jakąś wymyśliły takie określenie, co on bardzo przeżywał. Żeby pomóc przybliżyć dzieciom, skąd ten Antoś się wziął nagle, wymyśliłam taką prezentację, parę słów o Anglii, o tym, jak dzieci wyglądają, jak szkoły wyglądają, jak mundurki wyglądają, jak wyglądają imprezy szkolne. I taką prezentację robiłam i zarówno w przedszkolu, jak i córki w szkole. Myśl o tym, żeby coś zorganizować dla osób takich jak my, które wracają do kraju, pojawiła się gdzieś na trasie Budapeszt-Warszawa albo Warszawa-Budapeszt, bo krążyliśmy wtedy pomiędzy dwoma krajami. A znałam Fundację Stopociech wcześniej, bo może wspomnę o tym, że powroty są właśnie w Fundacji Stopociech. I na początku nie przypuszczałam, że to można połączyć i że to miejsce, które znam sprzed wyjazdu, w jakiś sposób pomoże nam w stworzeniu takiego miejsca. Oni dali nam po prostu przestrzeń na to. Powiedzieli, że jeżeli chcecie rozmawiać o powrotach, bo to się właściwie od takich rozmów spotkań zaczynało, to możecie to robić u nas. W każdym roku staramy się być za granicą, no, spotkać się z Polonią. Byliśmy w Dublinie, w Londynie, a teraz zobaczymy, jak budżet nam pozwoli działać. Po to, żeby to był żywy projekt, czyli rozmawiamy z tymi osobami, wiemy, jakie mają obawy. Zadajemy takie pytania, czy wiedzą, jak wygląda życie w Polsce, czy policzyli sobie pewne koszty. Bo czasami to są naprawdę takie tęsknoty za Polską oparte na chyba takich romantycznych dosyć przesłankach, że tu jest ładnie, że tu jest piękne lato, jest zielono, nie pada tyle, jest śnieżna zima, no ale trzeba za coś żyć i trzeba tu się jakoś odnaleźć. Od 2015 roku mamy to szczęście, że jesteśmy dofinansowani z komisji, która jest związana z Polakami za granicą. Jesteśmy w tej chwili na tym etapie, że projekt z powrotem w Polsce czeka na decyzję Senatu Komisji Współpracy z Polonią na temat dofinansowania, na temat wyników konkursu, na który złożyłyśmy projekt. I właśnie w tym projekcie na ten rok są przewidziane warsztaty przed samym rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci, do którego mamy taki pomysł, żeby przygotować specjalne materiały. Mówi się o tym, że nowe dziecko przyszło do klasy, jeszcze z granicy, no to będzie problem. Nam zależy na tym, żeby patrzeć na to też jako jakąś możliwość, jakaś okazja. Patrzcie, mamy kogoś nowego, kto może nam powiedzieć, jak się pewne rzeczy robi inaczej, gdzie indziej. Uczyć dzieci o tym, że inność jest okej, nie trzeba się jej bać. Teraz działam głównie chyba przez Facebook, ale początki były takie, że te ogłoszenia pojawiały się nawet w takiej formie papierowej w gablotkach szkół międzynarodowych. Na przykład szkoła niemiecka bardzo chętnie nam pomagała w tej promocji. A teraz trafiamy właściwie wszędzie i do konsulatów, i do ambasad. Też telewizja polonijna, też tam od czasu do czasu bywamy. Efekt kuli śnieżnej osiągamy, czyli coraz więcej osób wie o tym, mówi komuś innemu. Nasz adres to jest powroty@stopociech.pl. Więc zawsze odpowiadamy na każdy mail. Ale jest też Facebook i to też przez Powroty Warszawa można wyszukać. Jak wracaliśmy do Warszawy, no to mieliśmy trochę taką sytuację, że nie mieliśmy tutaj punktu zaczepienia, więc trzeba było dokonać takiego wielkiego wyboru, gdzie my będziemy mieszkać. Gdzie będzie jakaś taka społeczność? Bardzo lubimy mieć taką wokół taką małą naszą wieś. I tutaj właśnie na naszym Wyglądowie my mamy tutaj taką małą wieś. Tu się sąsiedzi znają, sąsiedzi o siebie dbają. Mamy też szkołę, gdzie jest bardzo dużo dzieci cudzoziemskich. I to dla nas też było ważne. To jest nasza rejonowa tutaj szkoła 205 na Spartańskiej. Szkoła jest naprawdę otwarta i naprawdę ma bardzo dużą świadomość tego, że trzeba w dzieciach wyrabiać zrozumienie dla inności, uczy dzieci tolerancji. Dzieci tutaj mają doświadczenie z Tomkiem z Wietnamu, tak, z Paulinką, skądś tam, z Mają, której mama pochodzi z Filipin, Limar, która niestety w zeszłym roku musiała wrócić do Syrii. Mamy dzieci z Norwegii, z Hiszpanii, mamy dzieci z Wietnamu, z Chin, z Mongolii. Szkoła docenia pomysły, i to nie tylko mnie jako rodzica, ale wszystkich rodziców, którzy starają się swoje doświadczenie, czy zawodowe, czy życiowe, przekazać szkole po to, żeby szkoła mogła lepiej funkcjonować. I takich rodziców u nas na szczęście jest sporo i otwarci nauczyciele. Nie wszyscy, ale ogromna większość, także mamy pod tym względem wielkie szczęście. Chcemy w naszej szkole promować zachowania pozytywne, zachowania przyjazne, żeby to było takie miejsce, gdzie się wszyscy dobrze czują. W szkole tam nie ma takich przerw jak u nas, że wszystkie dzieci wypadają na korytarz. Totalny zakaz biegania. Dzieci wychodziły na dwór cały rok, bo dzieci w Anglii nie są z cukru. Cały rok chodziłam. Przede wszystkim dzieci nie zmieniają butów w szkole, więc jest dużo mniej jakby takiego zawracania głowy z wychodzeniem. Więc one po prostu zbiegają na dół, często bez kurtek. I biegają po podwórku. Nie jest tak, że wszyscy naraz mają przerwę, tylko klasy w wyznaczonym czasie wychodzą na dwór, na takie przerwy dłuższe. U nas w szkole też są zasady, tylko że wiele osób się tych zasad nie trzyma. Mam wrażenie, że jednak w Anglii ten autorytet nauczyciela jest dosyć silny. Mundurek w Anglii to nie jest coś, co się kupuje, przynajmniej w tej publicznej szkole, do której my chodziliśmy, to nie jest coś, co się kupuje w szkole i on jest absolutnie identyczny, tylko to jest po prostu typ ubrań, które można nosić. Białe polo, biała koszula, różne szare sukienki, spódniczki, spódnice, spodnie. Różnorodność, ale w ramach jakichś takich ram. I dzieci wtedy chyba zdecydowanie mniej porównują, chociaż Nela, muszę ci powiedzieć, że mam takie wspomnienie, że porównywałyście sobie majtki. Nie, ale no tak. Bo to była jedyna rzecz, która była różnorodna. To rzeczywiście pomagało jakieś różnice majątkowe w pewien sposób ukryć. Nie wolno przynosić zabawek, nie wolno przynosić superbohaterów, kart z piłkarzami. Komórki na przykład i tablety. Jak nie. No nie, absolutnie. Nikt ich nie miał. Nawet w Polsce mi się wydaje, że częściej dzieci dostają takie rzeczy, takie drogie bardzo, typu komputer, telefon, tablet. To jest taki paradoks, że mówimy, że jesteśmy jeszcze społeczeństwem na dorobku, a może dlatego, że jesteśmy społeczeństwem na dorobku, tak naprawdę kupujemy naszym dzieciom dużo droższe prezenty niż kupują rzekomo bogatsi rodzice na zachodzie. Robimy im dużo bardziej wystawne urodziny. W Anglii my nie byliśmy na żadnych takich urodzinach, na jakie tutaj chodzi się regularnie, tak? I jakie zresztą sami na spółkę z inną dziewczynką z klasy zrobiliśmy. Urodziny są w domu, często urodziny są w parku. Rozkłada się jakieś koce, na krzakach wiesza się balony, jakiś tam transparent. Przynosi się kanapki z serem czy tam z tuńczykiem, do tego jakieś ciasto i tyle. Nie ma w Anglii takiego, aż przynajmniej nie w naszym środowisku, jakby wymogu, żeby się tak bardzo pokazać, wykosztować. Zawsze jest coś, za czym się tęskni, tak? Ja na przykład tęsknię za takim wizualnym, pięknem Londynu, tak? Za tymi domeczkami, za tymi dopieszczonymi trawniczkami, za tą zielenią. Przez pierwszy moment moim takim odczuciem było to, że w Polsce ludzie się nie uśmiechają. Przyjeżdża się tutaj i ma się wrażenie, że każdy idzie na pogrzeb. I to jest tak w takim anonimowym kontakcie. Natomiast w momencie, kiedy człowiek się do kogoś odezwie, okazuje się, że nie. Ludzie mają taką maskę jakąś. Wiele osób jest pomocnych, uprzejmych, kulturalnych, tak? Tylko ogólnie jest taka maska cierpiętnicza, czego ja bardzo nie lubię. Staram się uśmiechać do ludzi w tramwaju i nieraz patrzą na mnie, czy ja panią znam? Nie, no tego się do pani uśmiecham, przepraszam. U nas nie było 10 lat. Ja uważam, że u nas się kolosalnie dużo zmieniło. No, zaczynając od nieprawdopodobnych autostrad, które teraz mamy, dróg, domy wyglądają inaczej. Powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. Myśmy dosyć długo się przygotowali do tego przyjazdu. Oszczędzaliśmy bardzo długo fundusze, tak, żeby móc tutaj właśnie i kupić ten segment, i go remontować. Staraliśmy się oczywiście znaleźć tutaj pracę, więc staraliśmy się nie pójść na tak zwany żywioł, tylko po prostu ten nasz powrót przemyśleć i przygotować, by nie przyjechać tutaj na zasadzie rzucam wszystko i jadę. żeby nas to wszystko nie zaskoczyło. Aczkolwiek szok kulturowy oczywiście jest, bo po 10 latach to się nie wraca do swojego kraju, tylko jedzie się tak naprawdę już do czegoś, co jest inne. To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Reemigranci. O swoich powrotach opowiadały Aleksandra Mościcka, Ada Andruszkiewicz i Agnieszka Kowalska. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński stracił swoje stanowisko. To skutek publikacji tygodnika Gazeta Polska, według której Jabłoński miał być współpracownikiem służb PRL. Samorządowiec miał być szkolony na tak zwanego nielegała, czyli agenta pracującego pod przykryciem za granicą. Jak mówi Łukasz Gos z biura rzecznika prezydenta, Hanna Zdanowska jest zaskoczona tymi informacjami. Ujawnione informacje są dla pani prezydent dużym zaskoczeniem. Nie wiedziała o skali zaangażowania pana Jabłońskiego w działalność służb PRL-u. No potem, co się dowiedziała, dalsza współpraca, co oczywiste, nie jest możliwa. Ireneusz Jabłoński nie chciał komentować sprawy, bo jeszcze nie spotkał się z prezydent Hanną Zdanowską. Spotkanie ma umówione na wieczór. Maleje zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy w Polsce, ocenia Ministerstwo Rolnictwa i zapowiada złagodzenie wymogów bezpieczeństwa w hodowlach drobiu. Zniesiony ma być obowiązek trzymania zwierząt w zamknięciu i pod dachem, mówi wiceminister Ewa Lech. Mamy zamiar taki zakaz znieść w pierwszej połowie kwietnia. Zmieniane w tym zakresie, że można wypuszczać, natomiast chcemy zakazać pojenia drobiu w zbiornikach wodnych albo w tych rozlewiskach, do których mają dostęp dzikie ptaki. W naszej opinii wypuszczanie tak, natomiast najlepiej w obrębie posesji. Ryzyko przeniesienia wirusa ptasiej grypy maleje wraz z poprawą pogody. Od 10 marca w Polsce stwierdzono tylko jedno ognisko. 25-letni Indonezyjczyk Akbar wyruszył w niedzielę na wyspie Celebes na zbiór owoców palmy oleistej, z których wytwarza się olej palmowy, i ślad po nim zaginął. Okazało się, że padł ofiarą pytona, który połknął go w całości. Jak informuje BBC, policjanci uczestniczący w poszukiwaniach Akbara zauważyli nienaturalnie grubego 7-metrowego węża leżącego nieruchomo w rowie koło plantacji palmy. Kiedy go rozcięli, potwierdziły się ich najgorsze podejrzenia. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. W sensie, że kiedy go rozcięli, to w środku był człowiek w tym pytonie? Tak. Po raz kolejny potwierdza się to twierdzenie, że owoce i wąż to nie najlepsza mieszanka. Dziękuję bardzo. W nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu na Suwalszczyźnie, także możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu. Temperatura w nocy spadnie do minus 1 stopnia na Podlasiu, a najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, plus 9 w tym samym czasie. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale wciąż jeszcze słabe opady deszczu są prognozowane, szczególnie na zachodzie. Temperatura nieco niższa, od 5-7 stopni na Mazurach do maksymalnie 14-15 na Dolnym Śląsku. Wiatr jutro już słabszy i pojutrze wróci piękna pogoda. Piątek, sobota, niedziela mają być słoneczne i ciepłe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Tak. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godziemby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i Program Drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. A podróż? O jakiej podróży marzysz? O takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz Volkswagena z nowego rocznika 2017. Bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i dwuletnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po reportażu napisał pan Jakub. Wróciliśmy z dwójką dzieci 2 lata temu. To jest bardzo głęboki temat, więc pokrótce. Starsza córka, która chodziła 5 lat do angielskiej szkoły, tam do szkoły biegała jak na skrzydłach, uśmiechnięta i szczęśliwa. W Polsce już taka szczęśliwa w szkole nie jest. Po drugie, szkoła w Anglii to zupełnie inny poziom zaangażowania nauczycieli w naukę. A po trzecie, w Anglii moja córka przez 3 lata nawet się nie zorientowała, że ma ciemnoskórego kolegę w klasie i to jest kwintesencja wychowania w szacunku dla innych. My się przyzwyczailiśmy, ale to niełatwe, mimo że finansowo jest nam w Polsce łatwiej niż w Anglii. Żona tęskni strasznie, ja trochę. Temat rzeka, napisał pan Kuba. Dziękuję. Places to me now. The form it is down. We're rising the stairs. Staying at the Ace Hotel. To calm it aloud. I would just be floating. To you now, you make me pass to let it pass on. I'm climbing the dash, dash. Będę mógł oglądać arabską telewizję i to urządzenie będzie mi tłumaczyło to na polski od razu? Tak, to znaczy na polski jeszcze nie, bo naukowcy nie pracują nad polskim językiem. Ale na angielski będzie tłumaczyło od razu, tak? Tak. To, co będę widział w telewizji. Tak. Albo na francuski na przykład. I to polscy naukowcy nad tym pracują? Tak, to jest taka specjalna aplikacja. I o tym między innymi Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w magazynie powiemy m.in. o tym, że każdy z nas będzie mógł poszukać 9. planety Układu Słonecznego. Prawdopodobnie do 2020 roku bankowość mobilna będzie odpowiadała za 40% transakcji finansowych. Powiemy też o multilingwistycznej, technologicznej nowince, nad którą pracują naukowcy z krakowskiej AGH. Nauka. Australijscy naukowcy poszukują astronomów-ochotników, którzy pomogliby w odkryciu 9. planety w naszym Układzie Słonecznym. Badacze z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego uruchomili w tym celu specjalny portal internetowy. Naukowcy od dawna podejrzewają, że 9. planeta istnieje, bo jej obecność wyjaśniałyby grawitacyjne zachowanie się kosmicznych okruchów w tak zwanym pasie Kuipera. Na razie jednak nikt jej jeszcze nie widział, dlatego na uruchomionym portalu zamieszczono setki tysięcy zdjęć nieba, być może na którymś z nich widać 9. planetę. Jest ona prawdopodobnie 10 razy większa od Ziemi, okrąża Słońce w dużej odległości, być może 20 razy większej niż Neptun. Australijscy naukowcy obiecują, że ten, kto znajdzie planetę, będzie mógł zaproponować jej nazwę. Biznes. Sektor bankowy przechodzi wielką zmianę technologiczną. Przyspieszają inwestycje w rozwiązania informatyczne. Z bankowości internetowej korzysta już ponad 15 milionów Polaków. Dynamicznie rośnie też kanał mobilny, który do 2020 roku może odpowiadać nawet za 40% transakcji. Dlatego po ubiegłorocznym spowolnieniu inwestycje banków IT przyspieszają. Banki stawiają głównie na rozwój aplikacji mobilnych, webowych oraz systemy zwiększające bezpieczeństwo. Trwają również prace nad wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań, jak biometria głosu i twarzy. A tak na marginesie, czy pamiętają Państwo, kiedy ostatni raz stali w kolejce do bankowego okienka? Technologia. Łatwy dostęp do informacji w różnych językach oraz możliwość automatycznego porównania tych informacji to cel oprogramowania informatycznego, nad którym pracują naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Technologia może znaleźć zastosowanie na przykład w odbiornikach telewizyjnych, mówi Polskiej Agencji Prasowej dr inżynier Mikołaj Leszczuk z Katedry Telekomunikacji AGH. Załóżmy, że jedziemy sobie do jakiegoś kraju, którego języka zupełnie nie znamy. Na przykład pojechaliśmy sobie do Egiptu, wchodzimy sobie do hotelu w Kairze przykładowo. Nie znamy języka arabskiego i nagle słyszymy, że za oknem coś się dzieje jakieś, prawda, zamieszanie jest, jakaś demonstracja, coś takiego. Nie wiemy oczywiście, o co chodzi. Załączamy telewizor, tam idzie powiedzmy jakiś półgodzinny reportaż w lokalnej telewizji, oczywiście po arabsku. My również nie wiemy, o co chodzi. Chcielibyśmy się dowiedzieć tak naprawdę, co się dzieje, prawda? W związku z tym mamy specjalny przycisk w pilocie, który po jego załączeniu nagle okazuje się, że dostajemy półminutowy, albo powiedzmy minutowy, albo dwuminutowy taki skrót. Skrót po prostu tego, co się tam pojawiło, co było mówione na przykład w języku arabskim. Pracujemy nad projektem, który się nazywa AMIS. Jest to projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki i w ramach tego projektu staramy się zrobić system dostępu do wielojęzycznych materiałów wizyjnych. Tworzymy oprogramowanie, które ma za zadanie streścić długi reportaż, na przykład półgodzinny wideo, do 2 minut przykładowo i wyciągnąć najbardziej istotne informacje, przetłumaczyć je na inny język i jeszcze porównać je z informacjami na przykład z innych stacji telewizyjnych. Ta najciekawsza rzecz to jest to porównywanie opinii, prawda? Czyli mamy 2 teksty albo 2 materiały wideo, 2 reportaże. No i załóżmy, że jeden reportaż jest na przykład z jakiejś telewizji arabskiej, dotyczący świata arabskiego, a drugi reportaż z telewizji, załóżmy, zachodnioeuropejskiej. No raczej one się będą różnić pod kątem wydźwięku pewnych akcentów, pewnego punktu widzenia i my chcemy zrobić system, który w sposób automatyczny wychwyci nam te niuanse i powie, gdzie jest różnica. Jest to technologia, która bezpośrednio będzie ukryta przed użytkownikiem końcowym. Ktoś później może to skomercjalizować w przyszłości, wrzucić to na przykład jako oprogramowanie do telewizora, być może do komputera, być może na tablet właśnie, na telefon. My w tym momencie nie wiemy. My tworzymy jakby ten silnik, to wnętrze. Przekroczyliśmy niedawno 1/3 projektu. Interesują nas w tym momencie 3 języki. Jest to język arabski, francuski i angielski. Czegoś takiego dokładnie jak ten system nie ma. Ale języków obcych nadal warto się uczyć. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. A już za chwilę w studiu pojawi się Patrycjusz Wyżga, który ze swoimi gośćmi będzie rozmawiał m.in. o tym, iż Polacy kupują coraz mniejsze mieszkania, szukają coraz mniejszych mieszkań i co za tym idzie, oferta deweloperów też się zmniejsza. Znaczy, deweloperzy budują coraz mniejsze mieszkania. O tym za 2 minuty. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. W programie ostrzeżenie, oszczędzając pieniądze, możemy je stracić. I to korzystając z najbardziej bezpiecznych i powszechnych instrumentów finansowych. O szczegółach za chwilę. Powiemy też o tym, że mieszkania w Polsce się kurczą. Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór. W studiu Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W jednym tylko miesiącu w lutym Polacy wypłacili z lokat bankowych prawie 2,5 miliarda złotych. W ciągu ostatnich lat to niemal rekordowy wynik. Dlaczego likwidujemy lokaty? No, przyczyn tego pewnie jest wiele różnych, bo no, ten miesiąc rzeczywiście był wyjątkowy i te odpływy z lokat były bardzo wysokie, ale trzeba podkreślić, że właściwie przez większość ubiegłego roku też Polacy te pieniądze z lokat wycofywali. Od razu też dodam, że to wcale nie znaczy, że oni je wypłacali z banków, bo ogólnie pieniędzy w bankach no, było tak naprawdę nawet coraz więcej, a to pokazuje, że część osób po prostu na tyle jest zniechęcona lokatami, że po prostu nie chce im się może tych lokat nawet zakładać. Albo jak one się kończą, pieniądze wpadają na ten podstawowy, nieoprocentowany rachunek i tam sobie zostają i z tego rachunku później już nimi dysponujemy. To oczywiście ma to pewne przyczyny. Przyczyną jest to, że mamy bardzo niskie stopy procentowe. No, no właśnie, to zanim do tego przejdziemy, ja wyjaśnię panie Jarosławie, naszym słuchaczom. Powiedziałem, że będziemy oszczędzać, będziemy ostrzegać przed instrumentami finansowymi, na których oszczędzamy, ale jednocześnie możemy stracić. To ja muszę doprecyzować, bo chodzi o to, że po zakończeniu lokaty dostaniemy oczywiście swoje pieniądze. Mało tego, dostaniemy więcej pieniędzy. One będą oczywiście powiększone o to odsetki, o ten zysk. Chodzi tylko o to, że w ciągu tych kilku, na przykład 3 czy 6 miesięcy, te pieniądze stracą na wartości. Mówiąc krótko, będziemy mniej mogli za nie kupić. Jak to rozumieć? Jak to wytłumaczyć? No, my trochę już zapomnieliśmy o tym, że te pieniądze mogą tracić na wartości, bo mieliśmy długi okres deflacji, czyli ceny nie rosły, a wręcz spadały, więc mogliśmy sobie trzymać te pieniądze w gotówce na nieoprocentowanym rachunku. No i w praktyce niczym nam to nie groziło. Te pieniądze nie traciły na wartości, ale to się niestety zmieniło. Powróciła nam inflacja i prognozy mówią, że w tym roku około 2% ona może wynieść. Więc jak ktoś trzyma pieniądze właśnie na nieoprocentowanym rachunku, czy też w gotówce, no to tak naprawdę traci, bo ma co prawda tą samą kwotę na przykład po roku, ale już może kupić za nią mniej. Czyli to jest cały czas 100 zł, ale inflacja, czyli wzrost cen wynosi w skali roku 2%, to te 100 zł o 2% jakby mniej ważne, warte, tak? Mniej, o tyle mniej możemy kupić. Dokładnie, ale najdziwniejsze jest to, że właśnie w przypadku lokat, bo tu już te pieniądze pracują, dostajemy dodatkowe odsetki, tylko my często zapominamy, że po pierwsze te odsetki, które dostajemy, one są mniejsze niż wynosi faktyczne oprocentowanie. Średnie oprocentowanie mniej więcej wynosi około 1,5% w skali roku, tylko my tak naprawdę nie dostajemy tych 1,5%. My dostajemy 1,5% jest na reklamie. Tak, a faktycznie dostajemy 1,21. Bo dlaczego? Dlatego, że odliczany jest podatek od zysków i my dostajemy już tą kwotę pomniejszoną, więc dostajemy 1,21, a już wspomniałem, że ta inflacja będzie wynosiła prawdopodobnie 2%, więc inflacja jest wyższa niż te zyski, które uzyskujemy z lokaty, więc w praktyce można powiedzieć, że lokaty nam się nie opłacają, aczkolwiek jeżeli trzymamy pieniądze na rachunku czy w gotówce nieoprocentowanym, no to tracimy jeszcze więcej, więc żadne z tych rozwiązań no niestety nie pozwala nam zachować wartości tych pieniędzy. One po prostu mają coraz mniejszą wartość, mimo że no, widzimy większą kwotę, powiększoną odsetkę. A zdarzają się lokaty o zmiennym oprocentowaniu, na przykład indeksowane o tę inflację, czyli zawsze będziemy dostawali tyle, co inflacja, plus na przykład coś ekstra, czy nie ma takich instrumentów? Lokat raczej nie ma. Lokaty są ze zmiennym oprocentowaniem, ale one zwykle są oparte o stawkę WIBOR i zwykle to są lokaty takie długoterminowe, 2-3-letnie. Jeżeli chodzi o inflację, powiązanie oprocentowania z inflacją, to tak jest w przypadku obligacji skarbowych na przykład. Ale też nie wszystkich, tych raczej również długoterminowych, ale również w przypadku obligacji niestety też dość trudno jest przed tą inflacją się zabezpieczyć. No dobrze, to porzucamy te instrumenty, które nam zarobić nie dadzą. W co zatem można by inwestować, właściwie gdzie odkładać, żeby nie tylko nie stracić, ale nawet trochę zyskać, prześcignąć tę inflację? No oczywiście jest kilka różnych rozwiązań i część Polaków w ostatnim czasie prawdopodobnie doszła do wniosku, że jednak inwestowanie jest tym dobrym rozwiązaniem, bo wspomniałem o tych rekordowych odpływach w lutym, ale jednocześnie, co ciekawe, były rekordowe napływy do funduszy inwestycyjnych. I to, co ciekawe, tych funduszy inwestujących, przynajmniej część środków akcji, bo to są fundusze aktywnej alokacji, fundusze akcyjne i fundusze mieszane, czyli wszystkie z nich, przynajmniej część pieniędzy inwestują w akcje. No i to oczywiście ma też związek z tym, co się w ostatnim czasie działo na giełdzie. Wzrosty cen akcji spowodowały, że nawet w przeciągu 3 miesięcy można było na tego rodzaju funduszach zarobić nawet 15%, więc jak to zwykle bywa, jak zobaczymy dobre wyniki, to wtedy decydujemy się na czasami wejście mówią, w że jak inwestycję. W gazetach się o takich zyskach pisze, to już jest za późno. To jest trochę historia, co do której nie powinniśmy mieć pewności, że się powtórzy. Ale tutaj duża gwiazdka, panie Jarosławie. Mówimy o inwestowaniu. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, czyli żadnej pewności nie mamy, że wyciągniemy tyle, ile włożyliśmy. To trochę inaczej niż z oszczędzaniem. No na lokatach ta gwarancja jest. Dokładnie. O tym właśnie chciałem powiedzieć, że pamiętajmy o tym, że to, że w przeszłości jakiś fundusz zarobił kilkadziesiąt procent, to wcale nie znaczy, że tak będzie w przyszłości. Oczywiście tak może być, ale nie musi. Więc jak inwestujemy, zwłaszcza w jakieś fundusze obarczone wysokim ryzykiem, to musimy się liczyć z tym, że możemy zarobić na przykład 15%, ale jednocześnie możemy też stracić 15%. Więc moja rada jest taka, żeby raczej nie inwestować w to wszystkich swoich pieniędzy, jeżeli już, to jakąś niewielką część. Najlepiej swój portfel podzielić na kilka części. Radził główny analityk Expandera Jarosław Sadowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że deweloperskie mieszkanie w Polsce skurczyło się w ciągu ostatnich 7 lat o 8 metrów kwadratowych. Jak to możliwe? Dlaczego? Bartosz Turek w naszym studiu, analityk Open Finance. Panie Bartoszu, proszę to wytłumaczyć. No, powód jest prosty. Polacy po prostu chcą kupować tanie mieszkania. Chcą albo muszą, bo tylko na takie mieszkania ich stać. Ale chcą też takie mieszkania kupować inwestorzy. Ci, którzy właśnie wyciągają pieniądze z lokat, bo tam żeby inflacja zarobić więcej. Zżera te ich oszczędności. Alternatywą dokładnie. Mieszkanie. Tylko trochę większa suma do zainwestowania znacznie w przypadku lokat. Znacznie większa suma, no i też ryzyko z drugiej strony, o którym warto pamiętać. To znaczy, jeżeli kupujemy mieszkanie, to nie jest to takie proste, że tylko kupimy i wynajmiemy. To mieszkanie trzeba znaleźć, wynegocjować cenę, kupić, wykończyć, przygotować do najmu, wynająć, później też reagować na jakieś sytuacje awaryjne, czy też po prostu rozliczać się z najemcą, a więc to wymaga znacznie więcej pracy, no ale też można zarobić nawet 3-4 razy więcej niż na takiej właśnie przeciętnej lokacie. No właśnie, mówi pan o tym, że te mieszkania się w ciągu ostatnich lat zmniejszyły. Na jakiej podstawie możemy tak powiedzieć? Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o tym, a dokładnie dane o pozwoleniach na budowę, pokazują, że deweloperzy uzyskują pozwolenia na budowę coraz mniejszych mieszkań. W 2010 roku w skali całego kraju było to około 65 metrów kwadratowych. Takie przeciętne mieszkanie chcieli budować deweloperzy. W 2016 roku już tylko 57. Różnica jest na przykład kraj, średnia w kraju w stosunku do Warszawy. Co ciekawe, w tym 2010, o którym pan mówi, mieszkania w Warszawie to 70 metrów kwadratowych, czyli wyraźnie więcej niż w Polsce. A teraz? A teraz już znacznie mniej, bo tylko 50, nawet niecałe, 54 metry kwadratowe. Mieliśmy tutaj do czynienia ze spadkiem prawie o 16 metrów kwadratowych. Jest to potężny spadek, a wywołany tym, że po prostu Polacy kupują bardziej kompaktowe mieszkania. Z jednej strony inwestorzy, o czym już mówiliśmy, jeżeli kupują mniejsze mieszkanie, to płacą mniej. Kupując po prostu mniej metrów, płacą mniej, a to pozwala im więcej, teoretycznie, w odniesieniu do wartości nieruchomości, zarobić na wynajmie. Po prostu rentowność takiej inwestycji jest wyższa. Ale też, jeżeli jeżeli żyjemy w kraju, w którym za przeciętną pensję można kupić wyraźnie mniej niż metr kwadratowy mieszkania, to trudno się dziwić, że i sami Polacy, kupując mieszkanie dla siebie, kupują te mieszkania bardziej kompaktowe. To znaczy cały czas, przede wszystkim, chcemy kupować mieszkania, które mają 2 pokoje, 3 pokoje, ale chcemy kupić mniej metrów, żeby było po prostu taniej. To powiedzmy jeszcze, bo pan to dokładnie policzył, jakie to są konkretne pieniądze, jakie oszczędności wynikają z tego, że kupujemy mniejsze mieszkanie. Oczywiście jest to pewna zabawa na liczbach, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że teraz mieszkania są o 8 metrów kwadratowych mniejsze, co znaczy, że po prostu musimy tych metrów mniej kupić. Musimy też, jeżeli kupujemy na kredyt, zadłużyć się na mniejszą kwotę, a więc później oddajemy mniejsze odsetki. Do tego nie musimy płacić opłat administracyjnych za te metry, których nie kupiliśmy. W sumie wychodzi w przypadku całego kraju około 85 tysięcy złotych oszczędności, no ale w perspektywie lat 25, czyli te około 250-280 zł, które teoretycznie mniej kosztuje nas co miesiąc mieszkanie, to jest zupełnie inna wartość teraz, a zupełnie inna będzie za 25 lat. No ale w perspektywie aż 25 lat mówimy o 85 tysiącach złotych. Na koniec, w takim dniu jak dzisiejszy, zapytać, no nie mogłem nie zapytać, kierunek, wyjście, czas, start, marsz w stronę Brexitu oficjalnie rozpoczęty najpóźniej za 2 lata od dzisiaj. Wielka Brytania przestanie być częścią Unii Europejskiej. Londyn przekazał dzisiaj Brukseli list zawierający notyfikację zamiaru wystąpienia ze wspólnoty. To uruchomiło procedurę wynikającą z artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Panowie, jesteście od lat stałymi komentatorami życia gospodarczego. Pytanie do was, jak już się dokona, Brexit rzeczywiście stanie się faktem, będziemy bogatsi czy biedniejsi? Jak to się na naszych kieszeniach może odbić? No, mam wrażenie, że trochę jest to jak wróżenie z fusów, ale mam wrażenie, że jedną z rzeczy cokolwiek bardziej pewnych jest to, że po prostu tańsze będą wakacje w Wielkiej Brytanii, tańsze będą zakupy w Wielkiej Brytanii, bo po prostu istnieje duża szansa na to, że funt trochę straci na wartości. Taki był ewidentny efekt informacji po ogłoszeniu efektów referendum. Spodziewam się, że kontynuację będziemy widzieć, jeżeli faktycznie Wielka Brytania wyjdzie z Unii. Czy pan, panie Jarosławie, też jest optymistą w tym względzie? No staram się być rzeczywiście optymistą. Tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, bo bardzo wiele zmian pewnie nastąpi, ale mam nadzieję, że wykorzystamy te szanse, które się akurat nadarzą w związku z tym Brexitem. Może uda nam się przyciągnąć jakieś wysoko płatne miejsca pracy, jak na przykład jakieś instytucje, które w tej chwili działają w Wielkiej Brytanii. No, na to, że Polacy wrócą, jakoś specjalnie nie liczę, ale myślę, że no jest szansa, że jakaś niewielka grupa zdecyduje się wrócić, ale no tu wydaje mi się, że na jakieś duże powroty nie ma szans. Jeżeli chodzi o takie negatywne zmiany, no to oczywiście budżet Unii Europejskiej będzie mniejszy, ale myślę, że wtedy już my nie będziemy na taką skalę z niego korzystali jak teraz, więc mam nadzieję, że jednak te negatywne konsekwencje nie będą aż tak bolesne. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera, Bartosz Turek, analityk Open Finance. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino di Santiago, Omar Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych.